Thank you. botato scenario abundela bitumba hey abundela yo hey tena bato makasi ozo samba na mukazana mbongo yo zangi.